مو آباد کړی د وطن مزیګرونه خدایا بیا راولې خولي وختونه خدایا بیا راولې خولي وختونه مو آباد کړی د وطن مزیګرونه خدایا بیا راولې خولي وختونه خدایا بیا راولې خولي وختونه خزان میگران وطن دی یا هر یو سړی پزړه غم جان دے کلی پکلی قرب خدایا پیار والے کلی وختونا تمو آباد کړی د وطن مزی کرونا خدایا پیار والے کلی وختونا خدایا پیار والے کلی وختونا یار والے بیا کلی دوران یا خوشحال خوشحال کړی مومنان را باندې اوکړی د خپل رحم پرانو نه خدایا پیار والے کلی وختونه خدایا پیار والے کلی وختونه تمو آباد کړی د وطن مزی ګرونه خدایا پیار والے کلی وختونه خدایا پیار والے کلی وختونه یا عقل او فکر می حیران دی یا دغا غضب قائم تیہا زمورانی کی مدرسے او مسجد نا خدایا پیار والے کلی وقت نا خدایا پیار والے کلی وقت نا تمو آباد کړی د وطن مزی ګرو نا خدایا پیار والے کلی وقت نا خدایا پیار والے کلی وقت نا یا بشک مونږ ډیر ګناهګار یو یا نور د ګنانا تو بګا خالقہ خدایا درنا غواړو نصرتونه خدایا پیار والے کلی وختونه خدایا پیار والے کلی وختونه تمو آباد کړی د وطن مزی ګرونه خدایا پیار والے کلی وختونه خدایا پیار والے کلی وختونه یا امن قائم کړی په دنیا کې هو یا ژړا بدل په خندا کړی عبدالجلیل توحید یار کړم سوالو نا خدایا پیار والے کلی خکلی وختونا خدایا پیار والے خکلی وختونا عبدالجلیل توحید یار کرم درتا سوالونا خدایا پیار والے خکلی وختونا خدایا پیار والے خکلی وختونا تمو آباد کړی دا وطن مزی ګرونا خدایا پیار والے خکلی وختونا خدایا پیار والے خکلی وختونا خدایا پیار والے خکلی وختونا.